جانانا د زړه سر دستر گو تور دلبر زمائے جانانا د زړه سر دستر گو تور دلبر زمائے جہان پتا میں دے جہان پتا میں دے وایت میں پچائے جانانا د زړه سر دستر گو تور دلبر زمائے جانانا د زړه سر دستر گو تور دلبر زمائے جہان پتا میں دے جہان پتا میں دے وایت میں پچائے جانانا د زړه سر دستر گو تور دلبر زمائے جانانا د زړه سر دستر گو تور دلبر زمائے په حسن کې دلبر سیال د نشتا په جهان کې ستایلې پاک الله یې څو زلا په قران کې تورات انجیل زبور واړه ناطق د ستا په شان کې تورات انجیل زبور واړه ناطق د ستا په شان کې الله پر تا عاشق دے الله پر تا عاشق دے تا عاشق پاک الله جانانا د زړه سر دستر گو تور دلبر زمائے جانانا د زړه سر دستر گو تور دلبر زمائے جہان پتا میں دے جہان پتا میں دے وایت میں پچائے جانانا د زړه سر دستر گو تور دلبر زمائے جانانا د زړه سر دستر گو تور دلبر زمائے ستا عشق خدای پیدا ټول دنیا او ما فیها کړه د مینې سلسلو کې پیدا ادم حوا کړه نړۍ ستا د نور په پلوشو ټول رڼا کړه نړۍ ستا د نور په پلوشو ټول رڼا کړه لمینې خدای ستا یلای لمینې خدای ستا یلای په یاسین او په طه جانانا د زړه سر دستر گو تور دلبر زمائے جانانا د زړه سر دستر گو تور دلبر زمائے جہان پتا میں دے جہان پتا میں دے وایت میں پچائے جانانا د زړه سر دستر گو تور دلبر زمائے جانانا د زړه سر دستر گو تور دلبر زمائے ستا حسن نا یوسف کې یو معجز حسن پیدا شو یوسف د عشق لبر ما د زړه سر د زلیخا شو یوسف لبند خلاص شو د تمام مصر بادشاہ شو یوسف پل بند خلا شد تمام مصر بادشاہ شو یعقوب دوبار بنا شو یعقوب دوبار بنا شد ایوب درن دوائے جانانا د زړه سر دستر گو تور دلبر زمائے جانانا د زړه سر دستر گو تور دلبر زمائے جہان پتا میں دے جہان پتا میں دے وایت میں پچائے جانان د زړه سر دستر گو تور دل بر زمائے جانان د زړه سر دستر گو تور دل بر زمائے مسات کوه تور کی د فخل عنا لیک وینا وا فزار سر د عرش په غول تل رتبه دستا وا عرش تا باندې کړو فخر ور بخلې دی خلا وا عرش تا باندې کړو فخر ور بخلې دی خلا وا دلبر انت زینتا دلبر انت زینتا عرش فرش د فکن لای جانان د زړه سر دستر گو تور دل بر زمائے جانان د زړه سر دستر گو تور دل بر زمائے جهان پتا میں دے جهان پتا میں دے وایت میں پچائے جانان د زړه سر دستر گو تور دل بر زمائے جانان د زړه سر دستر گو تور دل بر زمائے تر چو بستا د هجر پلمبو بندي سوزي غم تر چو بستا فراق لک اور وی لکی غم بیلتن کی بتر کلا لک واز د وی لکی غم بیلتن کی بتر کلا لک واز د وی لکی غم ڈاڈا د گوہری ڈاڈا د گوہری چت شفیع یوم الجزائے جانان د زړه سر دستر گو تور دل بر زمائے جانان د زړه سر دستر گو تور دل بر زمائے جهان پتا میں دے جهان پتا میں دے وایت میں پچائے جانان د زړه سر دستر گو تور دل بر زمائے جانان د زړه سر دستر گو تور دل بر زمائے جانان د زړه سر دستر گو تور دل بر زمائے جانان د زړه سر دستر گو تور دل بر زمائے